ثم اكب فاكب كل رجل منا يبكي لا يدري على ماذا حلفا ثم رفع راسه وفي وجهه البشرى فكانت احب الينا من حمر النعم قال ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة وقيل له ادخل بسلام رواه النسائی. زمائی زتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو ماد اللہ دی کتاب دل اسم پارے دسورہ توبی سحساس تا سلوان دی تلاوت کا او یو دو حدیث د نبی علیہ الصلات والسلام دا حدیث مبارک اونا پدی کې د اسلام دا اهمي فریضه ذکر دے چې هغه ته زکات وایي. زمونږ استاد دین اسلام د سو خبرو نه جوړ شوی دی باغی کی دیمان او د اسلام نفس یو اهم فریضه د الله په نوم زکات خیرات او صدقات ورکول دي. د صحیح قول مطابق د زکات فرضیت دا په مکه مکرمه کې نازل شوه ده. زکه په غانو مکیو سورتهونو کې د زکات ذکر راغلی دی. دیو جن محققین علماء محدثین مفسرین داوئی چه حکم د فرضیت د زکات نازل شوه ده په مکه مکرمه کې. خداغي تفصیلی احکامات نبی علیہ الصلات والسلام په مدینه منوره کې بیان کړی دي. دیوجن قرآن او سنت کی د زکات د ورکولو یو لوی اجر او ثوابم دے. او یو مسلمان ته الله مال ورکړي او دے سرد وسو طاقت نا د زکات په فریضه ادا کولو کې نقصان کړي نو دا غد پار سخت سزا هم په قرآن او سنت کې ذکر شوی ده. دا کوم آیاتونه چې ما د سوره توبه ولوستل دا غي معنام دادا فرمایي هغه کسان یکنزون الذهب والفضه چې هغه سراو سپین زر جمع کوي مال پیسې ټکی دولت جمع کوي ولا ينفقونها فی سبیل الله او دا اللہ لارکی لگئی نا یعنی فرضی حق تے نا ادا کئی نو رب کریم وی اے زما حبیبا فبشرهم بعذاب علیم دیل زیر ورکا دا عذاب دردناک دا غخپل مال دا دی چی دے یوم یحما علیہا فی نار جہنما دا غخپل مال به د جهنم په اور ګرم کړي شي فتقوا بها جباههم نو چې مسلمان دی او زکات چې فرض دی او نه دی ورکړي نو په دې تندوب ولد جهنم دا هغه ګرم شو سروټ کو سزا او داغونه ورکول شي وجنوبهم او د دوی دی اڑخلو تا وظهورهم او د دوی دی شاگانو تا دا درې ځایونه ذکر کړي پتندی و داغ ور کوي دارنګي په اڑخونو بور کوي په شاګانو بور کوي. بعض علماء حکمتن دا ذکر کړي چې دادری زيون اولي ذکر کړي وې بعض سړی ته چې حاجت من فقير محتاج راشي نو دېړم به تندې ګرنجي او د پریشان یو د خفقان سرات تراولي. الله وې ما ته له نعمت در کړي دا تعالی چې ولاړ دې خدام ستا اونته بند دې ستا اونته دوسترګي او لاسونه او غوګونه دې هما امتحانن ته لو درولې نو چې ما دې ته لو درول نو تور له تندې ګرنجي کې او کله بازی سړی داسیو کی چا ورتا شا کی نو پدې شاب ول دا غور کوي کله شا کوي نو خمخت نه واړی نو پدې اڑخ بدا غور کوي او ورته به ویل کیږي ها دا ما کنزتم لانفسکم دا هغه دي چې تاسو د ځان د فار جمع کړیو نو اوسه کوي هغه چې وای تاسو اغیلره جمع کوونکی دیو جن دا آیاتونا را نازل شوی دی دا حق چا په حق کې چې چا و معنی الله خپل انعام او احسان کړي مال او دولت ور کړي او دې د وسو طاقت مناسب زکات نه ور کوي. ابن عمر رضی الله عنهما روایت ده دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چه اسلام د پینزو خبرو نه جوړ شوی دی. پټولو کې اوله خبره دا گواہی د لا اله الا الله وان محمدن عبده ورسوله او د دې خبرې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بندا او د الله را لېګلې شوی رسول دی. دا غي نفس دیم نمبر مزد دریم زکات ته او بیا ور پسې د چا وسوی نو حج د بیت الله شریف دی او پینزم د چا وسوی نو زکات ورکول دی. دا پینزه خبرې چې راجمه شي نو د دین اسلام جوړ دی. اسلام ادا سکو لکه یو خیمه چې داغي پینزه ستنی وي هغه سلور ستنی د سلورو ګټونو او یو درمیانی ستنی درمیانی ستنوا شهادت والله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم دا منزنه ستنرا او دا سلور ارکان د دغه خیمه د بارا رسولور ستنی دي. دا حدیثو د بخاری شریف بل حدیث دا ابو هريره او د حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنهما مستاسران له لستو دی فرمایي چی اوزل مونگت نبی علیہ السلام خطبوی وعظ و نصیحت کولو نو داسی او فرمایل چی زما دی پا اغزاد قسم وی چی زما نفس و روح داغ بلاس کلی دری پیری قسم او خورو او هر پیری چی بے قسم او خورو نو دا اللہ حبیب با منبر دا پاس ادا سی سن او سن وقت منبر د پاسه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم درې پیری قسم خوړو او د هر قسم نفس با د دوارو جهانو سردار سر مبارک کته کو سوچ کولو. نو صحابه عجیب خلقو الله د خپل حبیب د صحبت د پاره دا غي انتخاب فرمایله. الله زموږ استاد سو پزنو کې د صحابه کرامو مینا عزت قدر او احترام واچي او دا داغی محبت الله ته وسیله کو چې زمونږ د نجات ذریعہ الله جوړه کړي. چې کله صحابه کرام وکتل چې د الله حبیب د منبر د پاسه قسم خوري او سر مبارک کته کی فاکب کل رجل منا یبکی لا یدری علی ما ذا حلفا هر صحابی سر کته کو او جړلی او دا پته نه لګی دا چې دا د دوارو جهانو سردار قسم په سخوري دری زلی قسمونه او خوړل او دری پیری به سر مبارک دا سیخ کته کولو به سر راپور تکو او په مخ مبارک کی د خوشحالی اثرات ښکارېدل. نو وی مونږ ته دا د دنیا د دی سرو خانو د قیمتي سیزون نډیر محبوب ښکارا شو چې دا الله حبیب په مخ کی تبسم او د خوشاله اثرات ښکارېدل. به فرمایل د الله حبیب چې نشته او بنده چې دې پینځو منځونه کوي. او د رمضان المبارک غفرزی روجی نیسی او دې د خپل مال زکات ور کوي. او هغه ګناهونه دي خطرناک شرک کفر جادو دارنګین مسلمان قتلول په یو مسلمان نارینه زنانه تهمت لګول دغه غټو غټو ګناهونو نظام ساتي مگر د فار بد جنت ټول دروازه کلاوشي او د تبوول شي چې اے د الله بندا زپ سلامت یا سرا دی جنت تور دندشا. رواه النسائیو دا دی حدیث روایت کرده دی امام نسائی رحمه اللہ. نگو را دی حدیث کم دا سو خبر و ذکر ره پینزم منزون پابندی سرکول دا رمضان المبارک روجی نیول او چا تا اللہ وسو طاقت ور کرده نو دخبل مال نا زکاة استل او غوو غټو غټو گناهونو نظام ساتل ندا زکاتم در رب العالمین در رضاون گئی او ذریعہ دا. اگر زکات مانا دا ڈیرے دل دا دوار جہان دا سردار دا مبارک اخلی نروتی چه دا چامال پا زکات او خیر خیرات کم شوے نگے تاسو کسو چکے نو کمے دیو جن نرازی دا کمے سبل زمون بد اعمال وی یا زمون غلط کاروبار وی حلال مال دے او داغی نتو چی سمر خیر خیرات ورکے د دوار جہان د سردار د مبارک خلین روتی چی مال پا خیر خیرات او زکاة نکمی د زکاة مانا د پاکی دل او ڈیرے دل د زکاة مانا د پاکی دل او ڈیرے دل دا مال پی پاکش بلکہ رسو میں انشاءاللہ ذکر کو کہ وقت وی دا زکات چی پکم مال کے فاتش ہوتی زکات نور کے نو دا زکات اغا مال ولا اللہ پا منزلی دا زہرو گرزائی او اغا طول مال دا دی سر تباو برباد شی زکات والا مال چی کل پکم مال کے فاتش ہوتا عشر نور کے زکات نور کے نو دا طول مالو نا پا دی تبا کی گی دیو جنہ سوک صاحب نصاب دے او دا آغا پا مال بانے کال تیر شی نو دل زکاة ورکول فرض دی او دا زکاة تا پارا گورا اگر چیز مونگا استاسو پا دی عرف و معاشرہ کی دا رجب دا میاش خلقو خاص کڑی او گورا اللہ و رسول دا رجب میاش خاص کڑی ندا دا خلقو دا عادت مطابق دا رواج مطابق دا یو میاش خاص کڑی شریعت د زکات د پا ور کول د پار یو میاش نه د خاص کړي بلکې شریعت خطول د حکمت نه ډک دی. د یو مسلمان په مال باندې چې کال تیریږي نو اب محرم وي وګوره په محرم کې به زکاتونه ورکي غریبانانو د رزق کار روان وي. د یو مسلمان په مال باندې به د سفر په میاش کې کال تیریږي نو به په هغه کې زکات ورکي. د بلغی کی ربیع الاول کی د چاپر ربیع ثانی کی د کال داس میاش بنی چې دیو مسلمان په مال بکال تیری کنا نو ټول کال به مسلمانان زکاتونه ورکړي. دیو جن د میاش غره د زکات د پار شرعن د دې څخه تخصیص نشتا بلکې اهل علم لیکلي کسو کوئی چې دغه میاش تا او بس داد زکات دا او پدی کې ثواب دی دینه بدعت جوړیږي ویږي په خبره باندې دا بنا بر عرف و عادت خلقو خاص کرے. دیو جنہ دا چاپ مال اللہ ور کرے یو کال پی تیر شو زکر دا کال تیری دل ور تشرد دی نو دے دی دخپل مالنا دا شریعت مطابق سلوی اختم روپے یوباسی زکاة تے ور کرے. سلو روپو کی دونی می روپے ہر سلوی اختمی روپے پس یو روپے دا شرعان خو زکات پکار دادے چی دا زکات پا طریقی وی دیکھئی بخبر بان یو خو ذہن کی دارا ولی زمونگا استاسو بلکی دی تمام کائناتو خالق اللہ دے او دا طول و رازق سوک دے دام اللہ دے دا تالے چوئی زکات ورکا دا اللہ یو حکم دے او الله رازق دے خطا په منس کی ذریعہ واسطہ جوړی ثوابونه در لدر کئ کچری تا سره مال نه یا تا زکات نه ورکول یا لا ټول خلق زکات نه ورکئ نو الله چې کم د رزق رسول وعده کړی او الله په بل طریقه پورا کئ خدا دې تی په منس کی اسی او د ثواب ذریعہ ګرځولې ورنداری او شی رازق سوک دے الله خپل فرمایلی دی دولسم پارا چکل تاسو تلاوت کوئی ابتداء دولسم پارے کی رازی رب کریم فرمائی وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها نشتد اس یو زند سر و جوندیش پدیز مکا مگر دا ہر یوشی دا رزق زمواری اللہ پخفل دست قدرت کی اغسنی علام شکر و باسے چه گوره رزق ده مخلوق پلاس کنه ده گنه زمون داسه نیتو نه دی او داسه حسدو نه او کنی دی چه قسم ده روزانه بدلو گنه سوره خلق مکی ده که چره رزق ده چا پلاس کنه ده یو لوی رحم او کرم ده چه ده هر چا رزق ده چا پلاس کنه رب کریم مورمونگو تاسو چولو توائی ویلو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا وای ازما بندگانو کچری تاسو زما د رزق د خزانو مالکان و نو په خوان به مورت کالی لغولې و چې دا روزانه دمر فراق کی او دا روزانه دمر ساروی ذبح کی او دمر دور غلل لگی کچر استاس و پلاس کی درزق خزانی وے نو پخوابم بند نکڑے وے چردا خوب ختمی شی وکان الانسان قطورا او دن سان سخ بخل تا گورے شکر و باسی چی دا ہر چا درزق زموار سوک دے اللہ دے دا مدینی منافقان یوزل مشورہ کڑے و قرآن شریف کی راغ دی ویرد نبی علیہ السلام چې راغله مدینی منورې ته هجرت کړي او دا مرګري ورسره غیر چا پیر راځمني نو دا ول مونږ خرچي ورکو او مونږ ورسره خپل روټي او نوړی او رزق نیمو مشوره وکا لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتا ينفذوا ویدا الله د حبیب سره دا کوم مرګري چې مال ورته ورکوي مال په ملګوي چې دا ټول خوار وارشي رب کریم دا غید نظری ردرولې ګلو ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يعلمون الله ویدا اسمانونو د زمکو خزانه زما پلاس کینی او منافق انسان پویگی نا دے ویگنی چیز خیر خیرات او زکاة بن کم نو دا بل بدلوگی نا مرشی پا دی نیتی ورکاو چی دا دا اللہ یو حکم پورکو کزی ورنکم نرازی کو مالک شتدے آبا بلس سبب جوڑائی بلس سبب بجوڑائی دی لوگو رئی اللہ عجیب شان دے دا خلق سوک مال دارا کی گی سوک غریب کی او دی غریب لکل د یو پلاس رزق را رسی کل د بل پلاس رزق را رسی کچری د یو طرف ناو د یو سړی پلاس کې د چا رزق وکی دی شي چې پاغي یقین راغلې پیږي خبره وای والله حالات بدلې را بدلې فقیران مالدار کای مالدار فقیر کای انه هو اغنا و اقنا شاندار د الله مالدار کول کای او دغا اللہ فقیرول کئی دغا اللہ دنیوی لحاظ سر چال مال ور کئی او چابانی فقیری او غریبی راولی نو زکاة پدی نیت ور کول چی دا دا اللہ یو حکم دے او اللہ تا سجدہ او شکر ادا کوا چی الہ العالمین رازق خوتی او گور زدی پا کیسی ثواب دا پار ذریعہ جوڑا کڑیم ورنکزین ورکم نتاقو وادا کڑی تخو مالک او خالکی نو زکات پدې نیت زمای عزت مند ورکول صحیح طریقے سره وین داله چون کې دا د الله حکم دی عبادت ته نو چاله چې ورکې نو دی عزت احترام پنیته ورکا چې دا غفیر او د مسکین داغد عزت خیال پکی وشي. یو جنخه خبره دا چې ورته ورولېګا یو سوالا او ډېر پادب پردی کی ولا ورکا دا ولوای چې دا د خدای مال له زکات ته او دا قبول کا او کتا غرا غواړي لکه باز مالدارانو دا طریقې فقیر راغواړي او به ډندو والو درول ٹھیک ہے خبره باندې نو لس روپی ورکای او ورسره یو لس گزار وای ٹھیک ہے خبره باندې او سپک سپوری وای رب کریم خپل کتاب کی وای رب کریم خپل کتاب کی وای وای قول معروف و مغفرت خیر من صدقه یتبعها اذا سما خبر چوکی او دا اللہ دا نبخنو غاڑ دزانو فقیر دا پارا دا دا خیرات نگو رخ خبر دا چی غریب لتکلیف رسے چی تاغ ویٹا کے سپک خبری ور لکے نو دا دین خداو چی تاو لے ویلے ویچی ماف نکا دین اگو رخ دائی چی تاور تاوی چی ماف نکا بل دا یو مسئلہ دا چونکی دا نن ما بل سب موضوع بانے تقریر کو لوگ باز علماء اور آتا ہوئے چونکہ مسلمانان پدیمیاش کی زکاتو نہ ورکے نو داد علماء کرام یو فریضوی چکم مسئلہ عوام و تمخلی چگے کی دید شریعت مطابق رہنمائیو کی دا مسئلہ من مخکم ذکر کرے چی دا زکات ورکولو والا حاجت مندے و کاغستو والا دیر مختاج دے دا مسئلہ علماء ذکر کری چھے زکات ورکول والا محتاج دے اے زکات ورکول والا بانے زکات ورکول فرض دی کنی دی او دا بدر لے او عالم منوئی چھے پچا بانے زکات غستل فرض دی کسو زکات نہ لی دے گناہگار دے نو پتا ورکول فرض دی خوپا غستن کی گورے چانی دی ویلی چھے فرض دی اب لے نم خیال رسی کرنا نو چھے کل پتا فرض دی او خا خبر داد لکا حدیث کے راغلی دا اللہ حبیب و داغا اولاد بزکات والا مال لخورو یو زلد حسن نزی اللہ نو پخلے کی دا زکات کجرے ور دن کڑیوا دا اللہ حبیب ما شموالی کی داغ دخلے نروی استورتوی کخ کخ رو گرزو بچیا تا لپت نشتا دا دخل کو خیری دی او دا ما ازما اولاد دا پار جائز ندی نو علماء لکری چی زان او دا اولاد دا پارے خوی چی دا خیرے دے او حرام دے خود نور علی مگر دانی دیوی دی چی غست اللر بان فرض دی پتا ورکول فرض دی او پا فکر غست اللر سفر از ننی نو محتاج سوک شو خوی ایمان سروائے نن مال والا زان محتاج گنی که فکر محتاج گنی کی دیشی جتا فقیر محتاج گنے واپے ذلیل کے نو زکاة دیم ورک و الٹا دا اللہ مجرمم شوئے کوئی گئی پا خبر بانے زکاة دیم ورک و الٹا دا اللہ رب العزت مجرمم شوئے نو دیر پا ادب طریقے سڑے پا کلی کی نظرو کی پا خپلو خپلوانو کی نظرو کی زکا مسئلہ دارلن بے دے سڑے زکاة خپلو خپلوانو لور کئی پا خپلو خپلوانو دگنا اجر دے داغی نپس کلی کی نور پردو کیوں گو رچسو کند دا یتیم دے داغی نپس کلی فکران اولور کنو بارم ورکا ہو گو رے دا عدب و دا احترام خیال بیسا تے دیو جن زکاة ورکا ان کے بزان محتاج گنی او دے بوئی زور کولو لمحتاجم ایک چری فقیر نینو زمالا فریضہ بکم زیدہ کی دیو جنہ داخر زمانی بارک راغلی چی او سڑے بگر زکلی پکلی بے راغستے خطورہ بسوک نمومی چی سوکی تیوالی بے گئے پا خبر بانے ہر سڑی سر با مال دیر شوئی یا عیسیٰ علیہ السلام برا کشوئی ہر سڑے بوئی خسبالا مرک دے او بلر لقیامت رازی وی با مال ضرورت نشتا نو مال والا با کسا پا کسا گرزی حدیث کی راغلی خود دورا با سوک پیدا کولے نشی چی زکاة تیوالی دیو جنال اللہ بندگانو اللہ مال در کرے نو پا دینیت ورکا چی زم محتاجم فقیر محتاج درے او نیکان نیکان خلق و لوگو را ایدا مسئلہ دا پا ہر گناہگار مسلمان ہم زکاة کی او باج سڑیل زکاة دے ورکو ناو پی آجا واوستي چې رقم زنانه خاوند دی ژوندې زکات واوستي خاوند دی مړکی دا په کلا بل غلط عقیده ده په دې خبر وا اول خو چې ته غریبی الله حکم دی وایلا بلل درکای او کباز سړی داسی وی علماو مسله ذکر کړي چې هغه په زکات شرم محسوس ای عار محسوس ای عیب محسوس ای نو تعالی خپتر چر غریب دی زکات نوم پکې اړه علماء په دې په خبره وایي یاره دا والا لخپل حاجتونه په دې باندې پوره کا نو کله تعالی پته چې دا یو شریف انسان دی یاره د زکات د نوم نه نفرت او عیب غونتی کوي نو بیا که د زکات نوم وا نملی خو بشر دی چې تعالی حال معلوم دی ځکه یو سړی مالدار دی نو زکات غستل ورته حرام دی کوی غستو نو د جهنم سروټ کې واغسته زکات دې مستحق سوک دی اے نبی علیہ الصلات والسلام ته او کس راغله او د زکات د مال سوال ته کولو د الله حبیب ورته په دې الفاظو وی الله د زکات د اقسام مبارکی د بلچا په فیصله خوشحال شوین نه خپل دا غینو مناغستی اته قسمونه ذکر کړي وی د اچھا تقسیم باندې الله خوشحال نه بختل الله ویلی دا ته قسمونه دی فقیران مسکینان ویدیتو قسمونو کی کت پیو قسم کی نو دربکم او کدی کتنی نو تاغ پاردا جیز او روا ندی درست ندی درتا نو زکاة پدی ترتیب بانے زمائی زتمندو ورکول غریبانانو لپادب احترام سر ورکول ادام کوشش پکار دے باز خلقو بانے در دیرو کھلونو زکاةو نا پاتی دی اے چھ مر شوی کنا نو وردی اولاد ندا تا ماما کوا چی دے بیتا پسی ورکی اپا جوندون تا دشمن نے پھر گئی پخم ربا آجودا اولادو چی نمور اپلار وسیعت بیتر سر رکول پھر گئی پخم ربا اوز گورا دی پلو گورا ٹک ددا سیبا نیکان بچی او گورا چستر گی دے پٹی شوی کننو ستا میراس لخوشا لے گی او گورا پتا که زکاة پاتے دے پتا که قرض پاتے دا ناغ قرضی نادا کئی آغا خلق دخار دلان دے دے چی دو والدین و وادی او قرضو نوی تر سرکول گی جابر رضی اللہ عنہ دو والد محترم بارک راغلی عبداللہ رضی اللہ عنہ چې د احد جنگ لتلو نو د شپې بچې روغفتو جابر رضی اللہ عنہ هغه ته وی بچیا الله د حبیب د پیشنګوی مطابق کی دیشی چې د احد په شهداو کې زټول نډمبه شهید ما ته د الله د حبیب نه پس د تا نگران سوک نشته نو وصیت در لکوم یو په ما قرضه ده دا بخلاصې دویم دا غنی خویندې پاتې دي د دې خیال وساته جابر رضی اللہ عنہ ما چی دیر فکر را سرا دوالد سیب دا قرض را سرا دیر زیاد فکر رو یا ما چی کجوری وشو کولی ندا اللہ حبیب لم ایک تا سرالی یا قرضداری بزرا غارم او گور کستاسو دو وجن ایس پری خود او لومبه می قرضدارو نه خو همونه دا چې زما د باغونو دا سوره کجوري دي زما په والد چې مکم قرض ده داواله ای وینا میما د الله حبیب رو وختو او زره کې مداو چې د والد قرضه مې دي پوره شي کړي یتیمانانو خويند ته یو کجوره مې یو نړه کنه خوشاله ته د الله حبیب ورته ښا د کجورو په درمن کې د کجورو ډيري جوړ کا د الله حبیب راغې د کجورو قسمونه ری نیو ڈیرے پروتو داغین ادری پیری دا اللہ حبیب گیر چاپی رو گرزے دو او سکلمات مبارکے دا خلین رویستر او بیر علوی را غوڑا قرضداری دی او پخپلو مبارکو لاسوی ولا پیمان کولا طول قرضداری ختم شل جابر رضی اللہ عنوی ماغڑیری تکتل قسم دے که یو کجور کمی پکراغ لے ہو داد حضور پاک موجزوا طول قرضداری ختم شل او پا آغا یو دیری کی یو کجورم کمینو راغلے وی پا دی طریقے دا والد قرض میں اللہ دا کو نو بازی بچی دا سی عمر رضی اللہ عنہ چکل شہید شو وفات کے دو نو مشر بچے ابن عمر رضی اللہ عنہ رو اختو ورطوی بچیا ما بانے قرضہ دا اے بادشاہ وقت دے ٹھولی دنیا بادشاہ دے عمر رضی اللہ عنہ سو دے ٹھولی دنیا بادشاہ خود دنیا نا سلورت یا زر درہم کرزد پی دادا وقت بادشاہانو چی دنیا دا عدل او دا انصاف نا ڈکا کڑے وا وی بچی دا قرض خلاص کا نا بچی خو بچیو کنا دا مسجد نبوی سر خاکی او کورو اغیت دار القضاء سم حادیثو کی اغیت نمرازی دار القضاء اغا بچی دا جماعت پا خواکی کور خرس کو او دا والد سے بسو کو دا اغا قرض اخلاص کا دارنگی دا زبیر رضی اللہ عنہ کرزو واخو بچو بچی کل چه صف کی ولارو عبداللہ ابن زبیر ویزی رو غختم ما تیوی بچی اکی دیشی مال شہادت ملاو شی اگر ما سر غٹ فکر دارے چرابان قرض دا 22,00,000 درہم قرض وفی پا زبیر رضی اللہ عنہ دا شروع مبشروع کی دے اب بچی وی دیر او غختم وی گورا بچیا که چره قرض دی نشو خلاص ہولے نو زما دوست نمو بیاو غواڑی وی والد سے امیدہ سے حیران گلتی سو چی دی بچی می جور زما دوست ہو نپی جند وی زما دوست دی ہو نپی جند وی ماوی نا وی زما دوست آغا سوک دی چی دی چار اپار نن دی صف کے والاڑی پوی گئی خبر کو نا آغا قرضی دا غم اللہ خلاصی کری بیا والا بچو وی دی نور رونو ورطوی وز قرضی دی خلاصی کی اس میراث تقسیم کا بخاری شریف کی حدیث راضی وہ ردا سے بچی اغا ورتوی ترغی یو پیسن تقسیمو درے کال بد حج پا موسم کے اعلان کو چھ خلقو دا چاک یو روپی پا زبیر وی نو رادشی چھ ورے کپولا دا درے کال دا حج پا موسم پا منا عرفا او دی میدانونو کی اعلانون اوکل چھ واورای دا چاک پا حضر زبیر رضی اللہ عنہ یو روپی نو راشی چھ ورے کپ چدری کال اعلانو نے اوکل نبیرونو تاوی رازی وزد اللہ او دا رسول چس قانون دے غم مطابق مال تقسیم ہوئی نو گورے باز خلقو بانے کرزو نا پات دا زکاتو نا پاتی مرشی بے سوک نا در کئی بے سوک ورکئی نا نخپل مخ کی ورکول پکار دی دیو جن قرآن شریف کی اویات راغلے دا یو مسئلہ دا چی ہر کافر پا زن کا دن کی ارمان کئی و دنیا تا واپسی غواڑی نو آیا مومن مسلمان ہم زن کدن کدا سے کئی نو دغ آیات دلان دے علماء لکلی دی چھے کم مسلمان بانے حج فرض دے خسر دا فرض ادا کئی نا او کم مسلمان بانے زکاة فرض دے خود دے ور کئی نا او تیل مٹال پکی کئی نو کلے چھے دے زن کدن شروع شنو دے افسوس کئی چھے الہ العالمین پا ما خو فرضی زکاة پاتے دے ما بانے خو حج فرض ادا کڑے ملے اللہ ما رستو کا او اللہ وی ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها ورکل جنیٹر اورسی بیا رستو کی گنا بلکہ دا مسئلہ دا او زمونگا مذہب حنفین دا دے بلکہ بعض خلق جی پاغیزان پوئے نو زکاة ورکول ور تڑیر آسان طریقہ شی اے او سڑے صاحب دا نصاب دے او مالدار دے اگر چی پا مال لاکال تیر شوے ندے خودے دا کال دے ابتدان گوری جیرا یو رشتدار زبایو گاونڈی بیمار پروت تھے نو پخوا بخل کو خیر خیرات ورکولو خوز گردا سے حال لے چی پا زکاة دا چاڑے نکی گی نو خیر خیرات بسور کی بعض خلق خیر خیرات پا دیر تنگ زور ورکی او زکاة وی چی دا خواسیم پا مایو قرض دین ورکی نو گرستا خواہ کی یو گاونڈی بیمار دے آغلا پیسی ورکزان سرے اولی کا یو بلا کنڈا دا آغلے ورکا یتیمانانو وارس لے ورک جدا پہ لگوا مثال پا طور پر جب کی دکال پورو شو تا 40,000 روپے زکاة ورکڑے ناغا 40,000 با زکاة حساب بہو کیا باغی نہ منفی کی بلکہ بعضی اوقاتو کی دی کہ خیر امدادے اے بعضی مسکین دا سیوی کنا چی آغلا کدی نن 40,000 روپے ورکے نو جبلا میاش راخی جی بیا بور سر سشے نی او کتو گوری چی ردے دا بال بچ سورا خرچ دا او دا سی ورکے مثال پا طور میاش پا میاش والا اڑا لے چینی والا لے نور دا خوراک اسباب والا لے اوزان سرے لکے نو دا آغب طول کال دا بال بچکارم روانی و نوی نوی دعا بم در لکی زکر که پیڑ دی ورک آغا وقت سر دعاو کی خوبیا در لنکے او چی لگ لگی ورکے او پہارا میاش کی ورکے نو نوی نوی دعا گانے بدر لکے نو پا دی زکاة مسان شی او دا غریب او دا مسکین بلکہ علماء دا لی کری دا سو سو کالم مخ کی ورکولش دا سو سو کالم سڑے مخ کی ورکولشی باز خلق مان راجم شی بیا اور سر ڈیری رستو تاخیر پکی کئی دبل کار راشی نگورا دا مر خطر را که مر گرا گیا اول خود باز خلق دا زکاة تو بچولا پتم نی او که پتم ہی اکثر بچی اور کئیم ناو بچولا پتم نی دیو جن د نیکی پکار کی جلدی پکار فاستبقوا الخیرات فاستبقوا الخیرات د نیکی پکار کی سڑے دی جلدی او تیزی کئی د دی وجن چ مرگ را نشی او دات پاتی نشی د نیکی پکارنو کی سڑے جلدی او تیزی دی کئی او دا کزنا نو سرم مالوی نو پاغی بانیم گره زکاة رازی اکثر بازی زنانه دا دیر و زیورات و شوک لری او بازی خلکو کم رواج دایی چه غی دیر دیر سونی کئی زنانو تا او بیاد آغی زکاة نور کئی دا آغی زکاة نور کئی او رکمی زنانه سر دور سونه دا چه پاغی بانی کال تیر شو او زکاة پی رات لو نو دا کدا استعماله او کنی استعماله زمونگا مذہب حنفی داره د یو زنانه نارینه سونه دا که استعمالیږي او کنه استعمالیږي خو چې د په ملکیت کې دا نو چې کال په تیر شو زکات پر راځي کته استعمالې او کنه استعمالې بلکې مسله دا هم دا زموږ مذهب حنفی دا دی او دا غره او مضبوط مسلک دی چې سرا او سپین زر چا سره وی نو د زکات د پاره به دا رايو سه کولې شي نو که یو زنانه سره یو تولا دو تولی سونه دا او ور سره دا زمون کم رواجی روپی چی دی دا کاغذونه او نوټونه نو زمون علما دا وای چی دا دا چاندهی قائم مقام دی دا دسه قائم مقام دی نو گره یو زنانه سره 1500 روپی دی او ور سره دو تولی سونه دا نو زان لد دو تولو سونو نساب خونده دی پورا اونو دی 1500 پورا دی خو که کال تیر شو دا دواړه دی یو ځای کړ نو مثال په تور دو تولو سونو نه سوره جوړه شوه چې په 15000 تولې نو 30000 دغه شوې او 1500 دا شوې دا به جمع کی د دې زکات پور کړي د دې وجنا که زنانه سره لږه دا او کډېره د خوچ ور سره سره نقدي روپۍ وي نو بیا د زکات نه ډو بچ کیږي دا او چې 50 زکات راځي نو پای قرباني راځي زموږ مذهب کې او چې 50 زکات راځي پاغه د اختر صدقۃ الفطر سرسایا او فطرانم راضی ذکر دې ټول مسئلہ یو شانته دا بعضی زنانه دا سچ رہی زیورات وی او نی ورکی دا غی بارکی حدیث کی سخ وعید راغلے دے ادوار جہان و سردار دا غی بارکی سخ وعید ذکر کرے دے او دې بارکی روایات راغلی دی حدیث پاک کے راغلی دی ابو داود او ترمذی شریف حدیث تے یو زنانہ نبی علیہ السلام تراغلی و داغی سر لور وا او داغ لور پلاسو کی دسرو زرو بنگڑیو نو د دوار جہان سردار ورته وی چتا سو د دی زکات ورکو یغی وینا ویدا مخہد چ پرز د قیامت د اور بنگڑی در تعالی پلاسو کی واچے نو اخو عجیب خلق وکړه قربان د صحابه او د شان دا هغه زنانه بس وی غرزول او نبی علیہ السلام ته ور غرزول او هو مال الله ولی رسوله بس دا الله او د الله د رسول شو صحابه ګور عجیب خلق وکړه الله د خپل حبیب د صحبت ته پاره خور کړی یو صحابي په ګوت الله سو کې د سرو زرو ګوتا وا د الله حبیب او غرزول ته ودا صد اور والا زیورات ته چولې دي د الله حبیب کور تلاړو هغه ته غرزیدلی پرته وا حدیث د مشکات شریف ا صحابی ته چاوي چې دا راواله تعالی حرام دی خو کور کی بیبی باندې پی فائدہ والی ځکه زنانه ول خسر در جاین دی کنه هغه صحابی وی دا الله حبیب ورته یو ځل په بد نظر کتلې سوال پیدا کی چې دا د الله سو کی راواله اے هغه زنانه هغه دواړه بنگړو د لاسونو نو غرزول او حضور پاک ته ورارتاو کله ودا د الله او د الله د رسول لپاره دی چې سوور سره کوي نو آور سره کوي دیو جن چاته الله مال ورکړي نو پکار داره چې هغه مال نه صحیح طریقې سره زکات ورکړي بیا خزاینو ولا ګوره الحمدلله زموږ استاد په دې ملک بشمارا مدارس دي او د کم وخت نه بیت المال ختم دي اے مسله دا سی وا چې دا مدارس دینیا د دې د مدرسینو تنخواګانې خوراکونه دا په بیت المال دی خو بیت المال خوشته نه کنه بیت المال اسلامی قانون شته نه نو الحمدلله په دې ملک زرګونه مدرسې او دا ټول د عوامو په دغه صدقاتو باندې چلیږي نستاسو د خیر خیرات مستحق د خپل مدارس دینیم دي چې پدې کې ګور علماء علم خی حافظان حفظ کوي او د دینی یو سلسله الحمدلله جاری او ساری دا د خو خزایونا داغې نه علاوه خپل رشتہ دار خپل خپلوان غریبانان کستاسو په امامانو کې غریبانان یې لور کوي بل یو قرضدار دی او یو بل مسله یاد ساتي د بازي سرمایدار او خلکو طریقه دای اغای د سرمایدارای په نیت قرضې راخلی ور په شریعت کې قرضدار ته وګه بیمار نو د خپل شان مطابق به قرض راواله بعض خلک داسي چې داغه د کروڑونو روپو کار دی او چې ور سره شل لا کنن رالی نو هغه بند کی او ور سره سلویخ لا ک قرضدار هم شو نو ګوره کې وسړې داسې چې هغه غریب دی د خپل بیماری د پاره د بال بچ دنان نفقې د پاره چانه قرض راغسته نو دا قرض به منفی کیږي خو کې وسړې دی او هغه یو کروڑ روپۍ قرض راواغسته خو پاغه کارخانه ولګولا نو که یو کروڑ روپۍ دی یو طرف ته قرضدار دی خو بل طرف ته د یو کروڑ روپو مالیت پروت دی نو دا قرض دا به نفی کی نه یعنی که دا مالداران ته دا نفی کوي نو بیا خو په کار دی چې هغه له تشل لا که زکات ورکړي نو لو په دا هغه کور پوره شي پوهیږئ په خبره باندې نو دا قرض به منفی کیږي دا چې کومه قرض چا د سرمایه دارۍ په نیت راغستې شل لاکھ روپۍ راواغستې قرضا خدا غشل لاکو مالیت د گاڑو د کارخانو د جیداد د فلاټونو په شکل کې د سر پروت ته نو دا قرض نه دا به د زکات نه دی منفی کوي نه باقی نور کوم مسله پیخي ناغه الحمدلله د علماو نه تپوس کوي کم جید علماوی مدارس نه فارغ وی نو داغه نه تپوس کوي دیگه په خبر باندې دا سی مسلو تپوس اکثر تاسو ګردا فزان لازم کړي چې په جمعات کې امامان ساتای دیگه په خبر باندې غریبانو علم نه کړي نال چې تسوې او دی په لګورا د لوی علما او شانم دای ک په یو مسله نه پیږي طالب وي چې نه پويګم او دا کم چې امامي د په هر خبره چپ کیږي نه دیگه په خبر باندې ځکه هغه له پته لګي چې بیا بدای وي چې داسې شي نه نو تم علماء مستندونه چې او مدرسې نه فارغ وي دول زیار لس کال غریب خواري کړی وي مهنت کړي په مسله پوي نو دا غنه د مسلې ته پوسټ کوي کله زکات مسائل دی او نور مسائل دي چې څنګه ورکم پس ترتیب ورکم نو خاص کر د مدارس دینی او سرایا نور د دین کارونه الحمدلله مختلف شوبې دي په کار دا چې د مسلمانانو خیر خیرات او زکات دا د دین په شوبو باندې ولګي د دین په شوبو باندې ولګي اگر کم مال نه چې زکات استېشي باغې د الله عذابونه ناراضي حدیث پاک کې راغلي ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحفظ الزکات رواه الطبرانی د دوارو جهان سردار فرمای وای پوچاو په دریاب کې د چا مال هلاک شوه نه ده مگر د زکات نه ورکړي دا مال باندې چې تباہی راځي نو دا د دیو جن راځي چې اوسړې زکات نه ورکړي حدیث پاک کې داسې راغلی دی و ایمان او زکات یوم القیامت فی النار من کون کې د زکات چې منی خو منی مسلمان خو زکات نه انکار نه کوي ځکه انکار خو ته کفر دی زکات منی خو ورکایې نه نو دا منی کون کې پرز د قیامت د جهنم په اور کې وای دارنګه حدیث کې داسې راغلی دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما خالتت صدقہ او قال الزکاة مالا الا افسدته خیر خیرات او زکاة چی کم مال کی گڑ وڑی ہوتی تی لرکے نا دا نور مال بم تبا کئی دا پا منزلی دا زہر دے رواہ البزار والبیحقی دیو جنا دخپل مال زکاة ورکول او پا دی نیت ورکول چی زم محتاجیم فکر محتاج ندے پا عزت ورکو تو ور لکو سیل ازا بگئی پا خبر بار تو ور لکو سیل ازا زکا تا محتاج او آجوزی گو رہے او دیر لوی صفت تے او تکبر ندے ایک جو سڑے زکاتون ام ورکی جماعتون ام جوڑے کی خود کی غرور او تکبری نو قسم ندا دا کامیابی صفت ندے خود صفت سدے دا آجزائی دے تو حضور پاک صفت داو وی باز زنانا ندے لیوانو زنانو بورتے زمو سکار دے حضور پاک بورتے روان شو او دا غلیوانو زنانو کار بے سک آبے پورکو تاسو لطیشوی اوزن نبی علیہ السلام آنس رضی اللہ عنہ ازور سر روانو نو بانډا چانو زمیدار ورونی او د الله د حبیب پوګی باندې صادر دیګه په خبره باندې د الله د حبیب پوګی باندې سو صادر او دا د الله د حبیب سنت طریقه نو بانډا چانو راه کو د صادر نا انس رضی الله نو داسه راه کو چې په دې سټ کې نخې جوړې شو او داسه راه کو چې واپس ته د الله حبیب دیکو پړه وی مونږ لبس راکه د الله حبیب ورته تبسم کو اور لوی دا زنګل داونه در لخکاری دا راز غو نډک وی قسم دې کده ما په لاس کې دور وسوي ما به بخیل نمو وای زبه پتا سو تقسیموم زکه دا مسله دا چې دا الله د حبیب نه چا سوال کړي نو نه نری کړي په ټول عمر کې نه نری کړي دا الله د حبیب نه چې چا کله سوال کړي نو نه نری کړي تر دې چې غسل جامې ته چا غوښتي یو ځل ورته خپل جوړه چاره لګلی او بخاری شریف حدیث کې رضا اللہ حبیب رووتو پا ممبر کے ناس دو صحابو لے دیر خون ورکو دیو صحابی قربان سمر خون کئی دا جوڑا دا خوب مال راکے پس اللہ حبیب غب انکو او چکل خطبہ ختم شنو کور تلاڑو او جامع بدلی کی اغلی رو لے گلی ناغنور صحابو دیر ملامت کو وی تعالی پتہ دے چی دی جوڑی ضرورت نبی علیہ السلام تمو او دام در لد مزاج مبارک پتہ دے چی نن کئی داولی دی غخت آغا ورطوی ملامت کوئی می ما ما دی دا پارا ندا غختی چی دا اللہ دا حبیب دا بدن مبارک ندیو دیو زدی واچوم دامی کفن دا پارا غختی چی دا زمان کفن شی دا حضور پاک دا جامو کفن یو جوی شیر دا حضور پاک اگر ایمان والا شرط دے کدا چا خپل عقیدہ او ایمان سم نی کدو حضور پاک په جامو کې دفن شو کنه اے باز خپل لونو مبارک او ته الله حبیب صلی الله علیه وسلم چې کله هغه له غسل ورکې دې شو زینب رضی الله عنها ته د الله حبیب رستو ولاړو زنانو ته طریقه خیله چې په دې طریقې غسل ورکې او چې کله د غسل نه زنانه فارغ شي د الله حبیب بلان دیو جامع استعمال ولا هغه ول ورکو ویدا د کفن نه مخکې د بدن نه ورلتاو کوي دې خبره وو د حضور پاک تبرکات لوی شو وګوره که خپل ایمان نی کنه نو بیا د حضور پاک په قمیصم سو خلاص وین یو غټ منافق او د منافقانو سردار عبد الله ابن ابی ابن سلول او ټول عمر نبی علیہ السلام له تکلیف رسوله او دوه داسې بدبخت قوم وګوره هر وه حلال جاړه خوله پته وجدا د الله پیغمبر نه خو بس مخالفت کول او بدبختیا ازلی بدبختیا هغه سړی نه لری کیږي دا نو چکل وفات کی دو بچے رو اخت بچے ډیر لوی جلیل القدر صحابی وی بچے یو خوب ما بانے حضور پاک دا جنازی مسکے دوی مال با کفن دو حضور پاک دا اغا قمیس نا جوڑے چے کم قمیس اغای استعمال کرے دے وفات شو قرآن شریف کی واقعہ راغلی بچے راغ نبی علیہ السلام تے وی دو والد می وصیت تے حضور پاک ورتزر قمیس ویس اوی بس تیارے ہو کز دردن دا جنازی مسکے کو نبی علیہ السلام دغا عبداللہ ابن ابی اے لاڑو بانے دخپون ترسر پورے غوڑ کو بخاری شریف و احادیث صحیح ہو کے راغلی پا لاڑو غوڑ کو کمیس نے ور تا کفن جوڑ کو او دا جنازی موزے پہ اوکو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وی ززان لحیرانم چی داما دورا جورت ہو لی اوکو دا اللہ حبیب چی کل جنازی لو درے دو نو دی ورطوی قربان دا سوک دے چی تپی دے جنازی موز کے داغ بدبختو چی پوم المومنین عائشی رضی اللہ عنہ بانے تو ہمتم لگو لے ہو اللہ حبیب ورطی عمر لرش آتا دا غیرت خبری کے زما دا رحمت تا قاضا دا دا چیدت دا جنازی مسکو علماء لی کلی ویدد دی دشمنی لچی خلقو قتل او دا حضور پاک دے رحم و نرمی لے ہو قتل زر کسام ایمان راڑا ویدہ اخلاق بغیر دا نبی نے دا بلچا نشکے دا دسکڑی او پیغمبر سکے اگر چې نبی علیہ السلام د جنازگان را روانو لاکور حجری مبارک تنور را رسیدلې چې جبرئیل امین علیہ السلام راغی او د آیات راړو ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره ای زما حبیب خبردار آئنده کدا سیو قسم مرشی چې د جنازی مصفی ګره اونکی او خبردار حبیب ددا سے خلقو د قبر سره د دعا د پر اون دريږي ندبا عزت مندو د الله د حبیب صلی الله علیه و آله و سلم تبرکات فائدہ ور کوي کچھ ګور کل خپل جولای کی ایمان وی او خپل اوسړی د ایمان نه خالی دي ټول ملي دا الله او رسول دشمنی کړي نو بیا په دغه خبرو زما عزت مندو خلاصيږي نه. دا د اسلام یو اهم فریضه ده. پکار دازي چې مسلمانان په صحیح صحیح طریقې والے د خپل مال خیر خیرات ورکی او خپل غاړه خلاص کړي. دا د الله رب العزت طرف نه او مانت دی او ډېره مختصره زندگی ده د الله بندگانو. او نن خو د فتنو دور دی، د ایمان او د دین د تلو پکې خطر ده. نن خو مسلمانانو ته ډېرې توبې ایستل پکار دي او ډېر دین ته توجه پکار ده. اې دې بعضې مرګرو به دا مطالبه کوله مانا بعضې اوس هم راشي بار نه څوک مسافر جمیلا یا درس لراشي نئی بوی چی دا تاسو کم ساری مسنون اذکار کوئی دا مونگ لو لکی نو یو یو لکل گرانو نو کم چی زما وظائف دی مسنون سارنا او ماخامنا او دا دا حدیثونا ثابت تی او دا دا خپل استازان او دا باشریت پیرانو نمونگ لی اجازتم دے ناغی او مرگری قربانیو کا او کتابی شکل کی راجم اکی اے ساری او مسلمان تا مسنون اذکار کم پکار دی او ماخام ولا کم پکار دی کی درو شریفم تقریبا مختلف سندون سر راجم دی اسماء حسنا پک راجم دی نو بعض مسلمان لک یاد نی بس سڑی سر سرئی خی او ساری مسی کئی نو دا وظیفی پورا کئی یا ماخام نپس ادکی دو نمخ کی دا وظیفی پورا کئی مسنون ذکر کے دیر اللہ و سر چولے چی مسلمان تا ساری سویل پکار دی ماخام سویل پکار دی دو دکی دو پا وقت کس پکار دی را پاسی دو وقت کس پکار دی نیو مرگری پا دیوانے دیر خرچاو کا اگر نور کتابون ہم زمون چاپ کئی اغلب امرس دعا کو چی اللہ دا اگر پا مال او جان او اولاد کی خیر واچائی تاسم طول مسلمانان و خدمت کی دا درخواست دے چی دا وظیفی یو یو کس لمنگ نشولی کلے او نکی ست ندو ریا دے دی اگر مرگری قربانیو کا نسوک داوائی چی رز مسنون اذکار سار و ماخام کم نجمات نبار بطلبا ولاڈی ذکر جمعات کے دن نبیا او شرا حرام او ناروا دا جمعات د خرصول او غستو زین ر جمعات نبار به طالبان ولاړ وی نو دا کتاب والے خپل کورون ته یو سئی بچو ته یو سئی پدې کې مذکور مسنون اذکار دی اسماء حسنا دی درود شریف دی سورہ یاسین باز خلک سورہ یاسین وای اغم پکې مرګرو لیکلې سورہ ملک دی پکې سورہ الف لام میم سجده دی پکې او کم مسنون اذکار د سو قالون الحمدللہ زکم مسنون اذکار دی د خپل بشریت پیران او علما اجازتم دے مونږ ته ذکر دی ذکر کې دایو طریقې مسنون ذکر مونږی او هغه مسنون ذکر کې د علما او د الله والو نه اجازت وی نو هغه کې ډیر لوی اثر وی نو ان شاء الله دا زمونږ ته د استادانو زمونږ د بشریت پیران د طرف نه اجازت ته او مسنون اذکار دی نو شوق ان شاء الله شوق لری نو رسو دا یو یو نو خزان سروالې دعا غواړی چې مسلمانانو سو پریشانای وي الہ العالمین د ټول پریشانای ختم الله ټول بیمارانو ته شفای کامل ورکړي الله د چا په منځ کې دشمنی او طرف غنۍ دا ټول دشمنی او طرف غنۍ ختم کړي الله دا کمبرګری مهنت کړي او نور مغه مهنت کوي مخکې بازی کتابونه چاپ کړي دعا ورته غواړی چې الله د ټول مسلمانانو خصوصا د په مال او اولاد کې خیر او برکت واچي بلکې سوکم چې د دین کارونو کې ستاون کوي الله د ټول مسلمانانو په مال او اولاد کې خیر او برکت واچي الہ العالمین دی مسلمانانو ناس تو حاضرین و غائبین و سی دینی دنیاوی پریشانی اللہ دا ټول پریشانی ختم کړي الله دې ملک دا بد امنی ختم کړي الہ العالمین نیکان حکمرانان راولي او د غلط حکمرانان نه د امت ته نجات ورکړي الله افغانستان عراق او د دنیا د ټول ملکونو کې چې بدامنی ده الله امن و امان راولې سمره کافر او سور منافقان چې د دې امت د قتلولو پسې لګي دلی او دا امت په خپل منځ کې جنگي الہ العالمین د خلکو په نصیب کې هدایت نه نو پاسمانی او عذابونه هلاك او تباہ کړي یا الله زمون ټول حاجتونه د غیب او د خزانو نه پوره کړي الله مون ټول له صحیح توبې توفیق راکړي الله د چا اولاد نی نیک عمل صالح اولاد ولور کی او د چا اولاد وی تھی د والدینو د سترګو اخوال جوړ کی الله اعظم د ټول خاتمه په ایمان کی الہ العالمین د دنیا او د اخرت د شرمندګو نه مو ساته ستا او استاد حبیب صحیح مینا او محبت مونږ ترا نصیب کی اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا